بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Maide suresi 32. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbi Zülcelalimiz Maide suremizin 32. ayet kerimesinde buyurur ki: Min ecli zelik ketebna ala beni İsraila ennehu men qatala nefsen bi gayri nefsin ev fesadin fil ardı fekeennema qatala nasi cemi'a ve men ahyaha fekeennema ahyan nasi cemi'a وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْاَرْضِ لَمُسْرِفُونَ Bir önceki dersimizde Hazreti Adem'in evlatlarından Habil ile Kabil'in münakaşalarını ve Kabil'in Habil'i öldürmesi hadisesini anlatmıştık. Aynı konu devam ediyor. مِنْ اَجْرِ ذَٰلِكَ İşte bundan dolayı. Bu nedenle كَتَبْنَا عَلَى بَنِي İsrail İsrail oğullarına yazdık. Yakub'un torunlarına yazdık. İnsanoğluna yazdık. Ademoğluna yazdık. İsrail kelimesi İbranice Allah'ın kulu anlamında. Dolayısıyla Allah'ın kullarına yazdık. Yani şu genelgeyi gönderdik. Şu mevzuatı onlara duyurmuş olduk. Men katere nefsen bi gayri nefsin. Haksız yere kim bir kimseyi öldürürse. Ev fesadın fil ardı veya yeryüzünde bir fesat çıkarırsa. Feki ennemâ gâtelen nâsi cemiyâ. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Evet. Haksız yere bir insanı öldüren veya bozgunculuk yapmaksızın bir fesada karşılık olmaksızın haksız yere bir kimse bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibidir. İşte Kabil'de Habil'i öldürmek suretiyle, haksız yere kardeşinin kanına girmek suretiyle o da bu haksızlığı yapmak suretiyle bütün insanları öldürmüş gibi bir suçu işlemiş oldu. O günden bugüne insan öldüren her bir kimsenin işlediği o suçun cezasının biri Kabil'e yazılıyor, o kişiye de aynısı yazılıyor. Evet, Rabbimiz okuduğumuz bu Maide suremizin 32. ayetinde de bu gerçeği bize bildirmiş oluyor. Devam ediyor ayet-i kerime. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا Kim de bir kimsenin öldürülmesine engel olursa veya bir kimsenin İslam'la diriltilmesine sebep olursa, yani bir kişiyi diriltirse, İslam'la diriltirse, hidayetle diriltirse, sapıklıktan doğru yola sokmak suretiyle bir kimseyi her kim diriltirse, فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا O da bütün insanları diriltmiş gibi sevap kazanır. Evet, biz insanları diriltmeye gönderilen peygamberim ve kitabın müntesipleri olarak insanları ve insanlığı diriltmeye çalışacağız, çabalayacağız. Bu ayet-i kerimenin hükmüne girebilmek için. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا اَحْيَا النَّاسِ جَمِيعًا Kim de birilerini diriltirse, İslam'la, Müslümanlık'la diriltirse veya öldürülmesine engel olursa, evet, haksız yere öldürecek bir kimsenin öldürülmesine her kim de engel olursa, bütün insanları diriltmiş gibi olur. Bir kişiyi diriltmek, bir kişiye hayat hakkı kazandırmak, bir kişiyi İslam'la şereflendirmek, bütün insanlığı diriltmiş gibi sevap kazandırır kişilere. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ Andolsun elçilerimiz İsrailoğullarına, yeryüzündeki Allah'ın kullarına geldi. Her dönemde, her zamanda değişik kesimlerden, değişik insan grupları içerisinden en seçkin insanlar ellerindeki belgelerle, bilgilerle, vahiyle o insanlığa peygamber olarak, elçi olarak gönderilmişlerdir. Sümme inne kesiran minhum ba'de zâlike fil ardı lemusrifû. Evet. Belgelerle gelmişlerdir elçiler, peygamberler ellerindeki mucizelerle gönderilmişlerdir ama bunun ardından onların pek çoğu yeryüzünde ölçüyü taşırmışlar. Peygamberlerin safında yer almamışlar, peygamberlere karşı çıkmışlar, peygamberlerin mesajına karşıt mesajlar ortaya koyarak peygamberleri reddetmişler, getirdiği vahyi reddetmişlerdir. İnnemâ cezâullezîne yuhâribûnallâhe ve rasûlehu ve yes'avne fil ardı fesaden. Evet. Burada da bir cezadan bahsediliyor. Maide suresinin 33. ayet-i kerimesinde bir cezadan bahsediyor. Bu ceza Allah'a ve Resulüne karşı savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuğa çalışanların cezası. Allah'a, peygambere savaş açmış. Ben Allah, peygamber dinlemiyorum. Ben vahiy dinlemiyorum. Ben şeriatı tanımıyorum demek suretiyle Allah'a meydan okumuş, peygambere meydan okumuş ve savaş açmış. Böyle bir kişinin hangi ceza ile cezalandırılacağından bahsediyor ayet-i kerime. Evet, kim Allah'a ve peygamberine savaş açarsa ve yes'avne fil ardı fesada ve yeryüzünde bozgunculuğu artırılmasına gayret ederse, bozgunculuğu çoğaltmaya çalışırsa bu kişinin cezası en yukattelu, öldürülmeleridir. Bunlar kılıçla öldürüleceklerdir, kafaları uçurulacaktır. Bunların cezası ölümdür. Veya ev yusallebu, veya bunların cezası asılmak suretiyle öldürülmeleridir. Ya kılıçla, kılıç darbesiyle öldürülür veya asılmak suretiyle dar ağacına asılmak suretiyle öldürülecektir. Veya ev tukatta eydihim ve erculuhum min khilafin. Yaptıkları suçun durumuna göre bunlara İslam bu cezalardan birini vermiştir ve verecektir. Yani bunlar ya öldürülecekler kılıç darbesiyle veya asılacaklar, teşhir edilecek. Yeryüzündeki insanlar bunların suçlarını bilecek ve o suça göre bu cezayı hak ettiğini anlayacaklar. Veya değişik bir şekilde suçların şiddetine veya hafifliğine göre bu verilecek cezalardan biri tercih edilmiş olacak. İşte onlardan biri öldürülmeleri veya asılmaları veya ev tukatta eydihim ve arşuluhum min khilafin. Veya elleriyle ayaklarının çapraz vari kesilmesi. Sağ elleri kesildiyse sol ayaklara da kesilmek suretiyle böyle bir ceza verilecektir. Allah'a ve peygamberine savaş açanlara, Allah ve peygamberi tanımayanlara böyle bir savaş verileceklerdir. Dördüncü olarak değişik bir savaş türü de, bunlara yapılacak değişik bir ceza türü de işte Rabbimiz tarafından ev yunfev minel ardı veya yeryüzünden sürgün edilmeleri. İslam'ın hakim olduğu bölgelerden çok uzak bölgelere sürgün edilecek. Yani Müslümanların arasında hayat hakkı tanınmayacak, sürgün cezası verilecektir bunlara. Allah'a ve Resulüne karşı gelen, Allah ve Resulünün kanunlarına, sistemine karşı çıkan kimselerin cezası budur ve bu olacaktır. Zalike lehum hizyun fid dünya, bu dünya hayatındaki onların cezalarıdır. Dünya hayatında onlara verilecek ceza budur. Dünya hayatındaki rüsvaylıkları, rezillikleri budur. Böyle ceza vermek suretiyle dünyada bunlar kepaze olacaklardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de onlar için çok büyük bir azap hazırlanmıştır. Yani cehennem azabı. Yani ölme yok. Yani diri kalma da yok. La yemutu fiha ve la yahya. Ne ölü ne diri durumunda. Onlar da orada öylece yaşayıp gideceklerdir. Cehennemde ebedi azabı tadacaklardır. Rabbimiz onlara bu şekilde ebedi azabı tattıracak. Ayet-i kerimeleri okuduğumuzda Rabbimizin cehennem içerisindeki insanlara verdiği cezayı çok güzel şekilde de anlıyoruz. Rabbimiz diyor ki kullama nadicet culuduhum, onların derileri yandıkça, kavruldukça, evet Rabbimiz cehennemde hayatın devam ettiğini, ölüm de yok, hayat da yok olarak bize bildirdi ve deriler yandıkça yeniden deriler halk edileceğini bize bildiriyor Rabbimiz. Onların derileri yandıkça, derileri yanıp kül oldukça, kömür oldukça, yok oldukça, bittikçe, tükendikçe, evet, yeniden deriler halk edeceğiz. Maksadımız onlara azabımızı tattırmaktır buyuruyor. Öyleyse cehenneme düştüklerinde de bunların azapları bu şekilde dehşetli ve büyük vaziyette olacaktır. 34. ayet, Maide suresi 34. İllellezine tabu min qabli en takdiru aleyhim fe'lemu ennallaha gafurun rahim. Ancak sizin onlara güç yetirmenizden önce tevbe edenler başka, onlar müstesnadır. Bilin ki şüphesiz Allah bağışlayandır ve esirgeyendir. Yani mahkeme huzuruna çıkarılmazdan önce veya yakalanmazdan önce veya tevbeleri İslam Adliye Teşkilatı'nın eline geçmezden önce tövbe ederlerse o zaman kurtarıyorlar. O zaman onlara bir ceza gerekmiyor. Rabbimiz böylece onların da durumunu bize açıklamış oluyor, anlatmış oluyor. Tövbe ettikleri takdirde İslam Polis Teşkilatı'nın veya Askeri Teşkilatı'nın eline geçmezden önce tövbe ederse, halini düzeltirse o zaman affedilebilir bunlar. Değilse bu cezalardan biriyle mutlaka cezalandırılmaları gerekir. Fe'lemu ennallaha gafurur rahim. Evet, iyi bilin ki şüphesiz Allah çok bağışlayan ve esirgeyendir. 35. ayet. Ya eyyühellezine amelettegullaha vebteğu ileyhil vesile ve cahidu fî sebilihi leallekum tüflihû. Evet, Rabbimiz Maide suremizin 35. ayetinde de buyuruyor ki ey iman edenler, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun. Yolunuzu Allah'la, peygamberle bulmaya çalışın. Gayretiniz o merkezde olsun. Allah'la, peygamberle yolunuzu bularak hayatınızı sürdürün ve devam edin. Evet. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, Müslümanım diyenler, müminim diyenler, ittekullah, Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın. Evet. Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıma suretiyle Allah'ın azabından sakının ve korunun. وَبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ Ve sizi Allah'a yaklaştıracak, sizi Allah'ın size vereceği nimet olan cennete yaklaştıracak, o cennete girebilecek imkanları da burada hazırlamaya çalışın. O cennete girmeye gayret edin. O cennete girmeye çalışın, girmeye gayret edin. Bu dünya hayatı geçicidir. Buraya imtihan için geldik. İmtihan için gönderildik. Dolayısıyla o hayata, o Allah'ın ebedi olan hayatındaki cenneti elde etme üzerine çalışın, gayret edin ve çaba içerisinde olunuz. Ve vesileler arayın. Yani sevabımızı artırmaya çalışın. Allah'ın yolunda olarak onun rızasını kazanma yolunda sevabınızı artırın, kulluğunuzu artırın. Bunun için de vesileler arayın. وَجَاهِدُوا ف۪ي سَب۪يلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Onun yolunda cihad edin. Onun yolunda gayretinizi artırın. Onun yolunda hayatınızı sürdürün ki belki böylece umulur ki kurtuluşa erersiniz. Kurtuluşu elde etmiş olursunuz. Ebedi alemdeki cenneti elde etmiş olanlardan olursunuz. 36. ayet. Maide suremizin 36. ayeti. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَزَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَزَابٌ اَل۪يمٌ Evet. Gerçek şu ki, inkar edenler, kafirler, inanmayanlar, Allah ve peygamber düşmanları. لَوْ اَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَهُ مَعَهُ Yeryüzünde olanların tümü onların olsa, bununla birlikte bir o katarı kadar daha olsa, yani bir katı daha yeryüzü dolusu mal, mülk, servet, altın, gümüş imkan olsa, evet, bir o kadarı daha olsa, liyeftedû bihi min azâbi yevmil kıyâme, kıyamet gününün azabından kurtulmak için, evet, kıyamet gününün azabından kurtulabilmek için, o mal varlıklarını fidye olarak vermeye kalkışırlar da ma tukubbile minhum onlardan bu asla kabul edilmez. Dünya dolusu malı olacak kafirlerin kıyamet günü. Bu dünya dolusu altın ve gümüş senindir buyur. Mücevheratlar senindir. Paralar senindir. Bir o kadarı daha senindir denilecek. Kıyamet günü iki dünya dolusu mal varlığını, imkanı Allah yolunda harcamaya çalışacak, fidye vermeye çalışacak ama ma tukubbile minhum ondan bu asla kabul edilmeyecek. Yapacağı bu iş kendisinden asla kabul edilmeyecektir. Ve lehum azabun elim ve onlara acı bir azap da hazırlanmıştır. Acı bir azabı da onlar tadacaklardır. İşte böylece Rabbimiz inkar eden kimselerin kıyamet günü ahirette mahşer yerinde gerçekten iki dünya dolusu mal varlıklarını Allah yolunda sarf etmeye çalışıp çabalayacaklarını ama onlardan bunun kabul edilmeyeceğini de bize bildirmiş oluyor. Öyleyse iki dünya dolusu malı, mülkü, serveti fidye olarak versen bile kabul edilmeyecekse bugünden fidyemizi verelim. Yani kulluğumuzu yapalım. Allah'ın istediği gibi çabalayalım, çalışalım, gayretimizi artırmaya devam edelim inşallah. 37. ayet Maide suresinin 37. ayeti. Yuriduna en yahrucu minen nar ve ma hum bi haricine minha ve lehum azabun mukim. O kafirler iki dünya dolusu serveti fidye olarak ateşten kurtulmak için verecek olan o kafirlerden o fidye kabul edilmeyecek ve neticede onlar cehenneme atılacaklar. Cehenneme yuvarlanacaklar. Oradan çıkmak isteyecekler. Yuriduna en yahrucu minen nar. O ateşten çıkmaya çalışacaklar ve çabalayacaklar. Böyle bir gayretin içerisine girecekler. Ama ve ma hum bi haricine minha, o ateşten çıkabilecek de olmayacaklar. Çıkamayacaklar. Görevlileri var, yetkilileri var, çıkma imkanı yok. İçerisine atıldığın an işin bitiyor zaten. Ama herkes bir çabanın içerisinde olacak. Çıkabilir miyiz? Kurtulabilir miyiz? Bu ateşten kaçabilir miyiz diye bir çabanın içerisinde olacak. İşte kafirlerin hepsi de yuridune en yahrucu minen nar, ateşten çıkmak için bir çabanın içerisinde olacaklar, bir gayretin içerisinde olacaklar ama ve ma hum bi haricine minha, oradan asla çıkamayacaklar. Oradan asla çıkma imkanları olmayacak. Oradan çıkma durumları mümkün olmayacaktır. Ve lehum azabun mukim, ve onlara sürekli bir azap, devamlı bir azap, azaplandırmak suretiyle ömür boyu veya ebedi olarak onları azaplandıracaktır orada. 38. ayeti kerimeden itibaren konu değişiyor. Hırsızlık konusunun cezasına geçiliyor. Evet, Maide suresinde pek çok ahkam dolu demiştik sureye başlarken. Bu sure içerisinde işte Allah'a ve peygambere karşı çıkanların, meydan okuyanların, savaş açanların cezalarından bahsedildi. Şimdi de hırsızlık yapan kimsenin elinin kesilmesinden bahsedilecek 38. ayet-i kerimede. Rabbimiz buyurur ki وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَ. Evet, Rabbimiz hırsızlık yapan erkek ve kadının çalıp kazandıklarına bir karşılık olarak Allah'tan tekrarı önleyen kesin bir ceza olmak üzere ellerinin kesilmesini emrediyor Rabbimiz. Vessariku erkek hırsız, vessarikatu kadın hırsız, kim olursa olsun faktau eydiyehuma, onların ellerini kesin. Mutlaka hırsızlık yaptıkları belgelensin. Caydırıcılık vasfı vardır İslam'ın cezalarında. İslam hukukunda tüm cezalarda caydırıcılık özelliği vardır. Diğer hukuklarda bu aranmaz. Hırsızlık yapan birkaç ay yatar ve çıkar. Adam öldüren müebbet ceza ile 24 yıl ile olmadı 18 yıl ile bir af çıkarak 5-6 sene içerisinde yine katil olarak piyasada dolaşmaya devam eder ama Allah'ın kanununda caydırıcılık vasfı vardır. İşte hırsızlık yaptıysa bir kimse, belli bir miktardan yüksek bir şey çaldıysa, yani bir yumurta çalana veya bir ufak tefek ekmek çalana el kesme cezası verilmiyor. İslam hukukunda, hadis-i şeriflerde bunun miktarı belirlenmiş. Bu miktarı çalan kimsenin erkek olsun kadın olsun mutlaka eli kesilecektir. Cezaen bima kesebe nekâle minallah. Allah tarafından verilen bir ceza olarak. Bunlar tekrarı önleyen cezalardır. Yaptıkları işten dolayı böyle bir ceza bunlara verilecektir. Hadis-i şeriflere baktığımızda eli kesilen bu hırsızın elinin boynuna takılmak suretiyle insanlar arasında da teşhir edilmesi ve gezdirilmesi gerektiğini de görüyoruz. Yani caydırıcılık vasfı var. Sen bir daha hırsızlık yapabilir misin? Elin kesilecek, sağ elini kesecekler, boynuna takacaklar, kolye gibi insanlar arasında kalabalık yerde dolaşacaksın. Olur mu böyle şey? Evet, caydırıcılık vasfı olduğu için bir kişinin eli kesilir ama yüzlerce sene kimsenin eli kesilmez. Niye? Bu korkudan dolayı. İşte Rabbimiz hırsızlık yapan erkek ve kadının ellerinin de yaptığı suçtan dolayı kesileceğini bize böylece bildirmiş oluyor. Bu cezayı da bize öğretmiş oluyor Rabbimiz. Vallahu azizun hakim. Allah güçlüdür, Onun gücüne hiçbir güç erişemez. Allah yaptığı her şeyi yerli yerince yapandır. Hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. 39. ayet. Maide suremizin 39. ayeti kerimesi. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمٌ. Ancak kim işlediği bir suçtan ve zulümden sonra tevbe eder ve davranışlarını da düzeltirse, olur ya kişi işlediği suçtan hemen tevbe eder, hemen döner Allah'a, hemen bir daha o suçu işlememek üzere Rabbine döner ve o suçu da işlemezse bir daha, şüphesiz Allah onun tevbesini kabul edendir. فَاِنَّ اللّٰهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ. Allah tevbeleri kabul edendir. Suçu işleyip de hemen akabinde tevbe edenin de suçunu Allah kabul eder. Onun tevbesini kabul eder. Evet, اِنَّ اللّٰهَ غَفُورُ رَحِيمُ. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir, acıyandır, merhamet edendir ve affedendir. Böylece Rabbimizin herhangi bir suçtan dolayı kişinin tevbe etmesi takdirde, ettiği takdirde tevbesinin kabul edileceğini de bize böylece bildirmiş oluyor. Sadece kıyamet kopacağı an kabul edilmez tevbeler, bir de kişi öleceği an, ölümü esnasında sekeratı anında yaptığı tevbeler kabul edilmez. 40. ayet. Maide suresi 40. Elem ta'lem ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ardı yu'azzibu men yeşâ ve ya'firu limen yeşâ vallahu alâ külü şeyin kadir. Göklerin ve yerin mülkünün Allah'a ait olduğunu bilmiyor musun? Kanunu koyan Allah. İnsanların yaptıkları suçlardan dolayı cezaları koyan Allah. İnsanların nasıl ibadet edeceklerini bildiren Allah. Kimi örnek alacaklarını, bu örnek şahsiyetin kim olacağını tespit eden Allah. Peygamberi ve kitabı gönderen Allah. Evet, iyi bilin ki bilmiyor musunuz ki ennallâhe lehu mülkü semâvâti vel ard. Göklerin ve yerin sahibi O'dur. Göklerin ve yerin tasarrufu Allah'ın elindedir. Göklerdeki ay, güneş, yıldızlar, bulutlar, her şey Allah'ın emrindedir. Allah her şeyi ona göre ayarlamıştır. Hayatlarını programa almıştır. Öyleyse her şey Allah'ın elindedir. Her şey Allah'ın mülkünde, her şey Allah'ın tasarrufundadır. Bunu bilmiyor musunuz? Hala yeryüzünde hakimiyet benimdir mi diyorsunuz? Hakimiyet kayıtsız şartsız falanın filandır mı diyorsunuz? Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır. Yerde gökte hükümranlık ona aittir. Onun dışında hakimiyet kimseye verilemez ve kimsenin olamaz. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاء. Dileyen kimseleri, bağışlanmasını dileyen kimseleri Allah bağışlar. Evet, bağışlanma talebinde bulunan kimselerin bağışlanmasını Allah yapar, bağışlar onları. Affeder Allah onları. وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاء. Azap edilmek üzere gayret edenleri de azaplandırır. Azabın içerisine girip de azabın içerisinde hayatını sürdüren ve ben kafir olarak hayatımı devam ettireceğim, ben hidayete girmem, ben sapıklık üzere hayatımı devam ettireceğim diyeni de Allah hem bu dünyada ruhen hem de ahirette cezalandırır cehennemiyle. Öyleyse bu dünyada sapıklar, bu dünyada inanmayanlar, bu dünyada inançtan yoksun kimseler bir azap içerisindedir. Huzursuzluk, stres, bunalım, buhran onların işidir. Bu dünyada rahat ve huzuru bulamayan bu insanlar ahirette de mutlaka Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalacaklardır. Allah onları dünyadaki yapıp ettiklerinden dolayı da mutlaka cezalandıracaktır. Vallahu ala kulli şeyin kadir. Allah her şeye gücü yetendir. Allah'ın gücü her şeye yeter. Dolayısıyla dünya üzerindeki insanların, kafirlerin çokluğu ne kadar çok olsa da Allah'ın gücü hepsine yeter ve hepsinin işini bitirir. 41. ayet. Maide suremizin 41. ayeti. Ya eyyuhar rasul, ey peygamber. Peygamberimizi teselli için inen ayetlerden biri de bu işte. Ya eyyuhar rasul, ey peygamber, ey elçi, ey son dinin tebliğcisi olan seçilmiş insan. La yahsunke allazina yusari'una fil küfr min allazina kalu amennâ bi efvahihim ve lem tu'min kulubuhum. Ey peygamber, kalpleri inanmadığı halde ağızlarıyla inandık diyenlerle, Yahudilerden küfür içinde çaba harcayanlar seni üzmesin. Evet. Yeryüzünde kafirlerden, yeryüzünde inanmayanlardan, yeryüzünde Allah'a ve peygambere karşı olanlardan, Allah ve peygambere karşı kurdukları tuzaklar ve savaşlar seni üzmesin. Üzülme. Yani onlar tüm mal varlıklarını, tüm harcamalarını İslam'ın aleyhine de yapsalar, İslam'ı yeryüzünden silmeye gayret ediyoruz diye tüm harcamalarını yapsalar bile sen üzülme ey peygamber. Onlar yeryüzünde İslami bir faaliyet gördüklerinde onu yok etmeye çalışırlar. Yok etmek için tüm mal varlıklarını ve bütçelerini ayırabilirler. Ama üzülmesen, onların üzerinde en güçlü olan Allah vardır. Küfürde ileri gidenlerin İslam'ın aleyhinde koşuşturmaları seni üzmesin ey peygamber. Ve peygamber yolunda giden müminler üzülmeyin. Yeryüzündeki kafirlerin hepsi bir tane Müslüman kalmayıncaya kadar gayretin peşinde koşacaklardır. Sen ona üzülme. Minellezine kalu amennâ bi efvâhim. Bunlar Hristiyanız. Biz de İsa'ya inanıyoruz. Yahudiyiz. Biz de Musa'ya inanıyoruz diyebilirler. Dilleriyle iman ettiklerini söyleyebilirler. Dilleriyle imanlı olduklarını da ortaya koyabilirler. Bugün yeryüzündeki Hristiyan ve Yahudilerin hepsi. İşte Haçlı seferlerini başlatıyorlar. Yahudiler Filistin'de, diğer Hristiyanlar da dünya üzerindeki tüm Müslümanlara hayat hakkı tanımamak için bir gayretin içerisindeler. Ama bu sizi üzmesin. O gün peygamberi üzmeyecekti. Bugün bu ayeti kerimeyi okuyan insanları üzmeyecektir bu durum. Evet. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ الْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ. Onlar, o Yahudiler ve o Hristiyanlar yalana kulak tutanlar. Yalan neredeyse onu dinliyorlar. Müslümanı dinlemiyor. Filistin'deki insanların ahunu feryadını dinlemiyor ama öbür zalimleri dinliyor. Yalan söyleyenlere kulaklarını tutuyorlar, onların sözünü dinliyorlar. Gerçekten kan revan içinde olanlara kulak asmıyorlar onlar. Sana gelmeyen diğer topluluk adına da onlar kulaklarını çeviriyorlar. Yani biz Çeçenistan'daki, biz Filistin'deki, biz dünyanın dört bir bölgesindeki Müslümanca hareketle davranışı yapanların işini bitirmek için gayret ediyoruz. Dolayısıyla bu konuda bize yardımcı olacaklar, yardımcı olsun diye tüm dünya üzerinde, tüm İslam ülkelerinde veya dışarıda kim varsa bu konuda casusluk yapacak, bu konuda kendini feda edecek kimseler arıyorlar. Onları her yönden kendilerine yardımcı olarak kabul ediyorlar. Bu haber toplayan kimseleri araştırıyorlar. Evet, casussuz iş yapamazlar. Mutlaka onların arasında onlardan birileri vardır ki onların vasıtasıyla haberleri alıp onlara karşı değişik şeyler düzenleyerek onların işini bitirmeye çalışıyorlar. Evet, böyleleri de vardır onların içerisinde. Yahudiler içerisinde, Hristiyanız diyenler içerisinde bu şekilde yapan kimseler de vardır. Lem ye'tuk, henüz onlar size gelmemişlerdir. Yani onlar haberleri alıp oraya ulaştırıyorlar. Sizlerle irtibatı var gibi gözüküyor. Onları siz kendinizden sayarsınız ama onlar sizden değillerdir. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِئِهِ. Onlar kelimeleri yerlerine konuldukları şeklin dışında saptırarak anlatmaya çalışırlar. Evet, Müslümanları terörist olarak ilan ederler. Yeryüzünde Müslümanlar terörist olarak ilan edilir. Kendileri ise suçsuz, günahsız gibi kabul edilir. Yani yeryüzündeki insanların beyin yıkama faaliyetini de bu şekilde yürütürler. Müslüman terörist olarak kabul edilir tüm yeryüzünde ama kan dökenlerin hepsinin hiç adı dahi anılmaz kan dökücü olarak. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِئِهِ. Doğruyu değil eğriyi ortaya koymaya çalışırlar. Gerçekten masum olanı terörist gösterirler, teröristleri de masum gibi göstermeye çalışırlar. يَقُولُونَ اِنْ اُوْتِيْتُمْ هَذَا فَخُزُوهُ وَاِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَخْسَرُوهُ. Size bu verilirse onu alın, o verilmezse ondan kaçının derler. Evet, daima Müslümanlardan kaçınmayı emrederler yeryüzündeki insanlara. Aman ha onlarla birlikte olmayın, onlar teröristtir, onlar iyi kimse değillerdir demek suretiyle onları kötü göstermeye çalışırlar. Öbür taraftaki zalimden yana olmaya insanları çağırırlar. Dolayısıyla onlar bu şekilde reklam ve propagandalarını da yaparlar. وَمَنْ يُرِدِ اللّٰهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْعًا. Allah kimin fitneye düşmesini isterse artık onun için sen Allah'tan hiçbir şeye malik olamazsın. Evet. Allah kimin fitneye düşmesini isterse sen ona bir şey yapamazsın. İşte Allah fitneye düşürdü bugünkü Hristiyanız diyen Amerika'yı ve Yahudileri. Perişan vaziyetteler. Hayatta yaşadıklarının farkında bile değiller. Acaba bir terörist, onlarca bir terörist, bir komando veya değişik birileri patlayıcı malzemelerle kendilerinin bulunduğu, kalabalık bulunduğu bir yere gelir de o anda ölürler mi, ölür müyüz diye endişe içerisindeler. Fitne içerisindeler. Rahat içerisinde değiller, huzursuzlar, stres içerisindeler, bunalımdalar, sıkıntılar. Evet. Rabbimiz onları bu şekilde sıkıntıya koymuştur. O sıkıntıdan ne psikiyatri uzmanı kurtarabilir ne de bir başkası kurtarabilir. فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللّٰهِ شَيْعَا Ancak Allah kurtarır onları. Ama onlar kurtulmak istemezse kurtulamazlar. Bu bunalım ve buhran içerisinde hayatlarını sürdürür giderler. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَمْ يُرِدِ اللّٰهُ اَنْ يُطَحِّرَ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَزَابٌ عَز۪يمٌ Evet. İşte onlar Allah'ın kalplerini arıtmak istemediği kafirlerdir, zalimlerdir, fasıklardır, facirlerdir, teröristlerdir. Gerçekten Müslüman kanı akıtan, dünya üzerindeki masum insanların kanını akıtmak için planlar kuran kimselerdir. Dilleriyle iman ettik, biz de Müslümanız, biz de Hristiyanız, biz de Musa'ya, İsa'ya inanıyoruz dediklerine bakmayın onların. Onların kalplerini Allah küfürden, şirkten, münafıklıktan temizlememiştir. Temizlemek istememiştir. Dolayısıyla onlar böylece kafir olarak devam edip gitmekteler. Lehum fid dünya hizyun. Dünyada onlar için bir aşağılanma, bir rezillik, bir rüsvaylık, bir sıkıntı vardır. Ve lehum fil ahireti azabun azim. Ahirette de onlar için çok büyük bir azap hazırlanmıştır. Ahirette de cehennem azabı onların olacaktır. Bu dünyadaki stresleri, bunalımları, sıkıntıları devam edecek. Bunlar buhran içerisinde hayatlarını sürdürüp gidecekler. Öldüklerinde de, geberdiklerinde de büyük azapla karşı karşıya kalacaklardır. Böylece bugünkü dersimizde de Maide suresinin 32 ve 41. ayet-i kerimelerini okuduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Maide suresinin 42. ayetinden itibaren konumuza devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.